Dijemwene kwo jadigbane kwe kodo mombo ije me on kwe ya vi kodo da sinpo no kodo siko siko. Kudo ya be. Jemi mwe bedo eku eku edo aji dodone kwe koda mombo ijeme o kwe e no sibo huzen li nondruk bijewe kudo e abebe awajo menito idele mame o kwe edo khane memba di unpambe choko togo li rambo do mole kuto wigbegbe awajo membi do ni vile mame eku eku ese we miwa dedo beye mede ewe wado numi haton wanu nye nton we di ma di do kwa O dakoro fi we nungengbeko Nyombo e nomo vivu bo nomo vivu Diton in la la O monko de sode e wa noni Akoko renu madu o singbe e wa La akbe unkmanye unkombe wado nomi Na dami ba akpagbe kunwe zenu nyelo we jemi nye bogu udalono sebo ewa bodo kuwenu mebiye sude jenai agode jemi na kujenu seo numaje do mede wenu jeji jeji Og beto nangon kuku fiyanse a Imanko o o deton lo We eton ado nou vyo Nyonu nando u wangbe men le lobo nando Vodun kome soutan do gouni wi E nenton yin rumbo nou Adakole ton wakbe Iko wa nuka webu nukwe koku o ye nambe gala Vibu do jesu da miwe kabak potanu Okumaku wabodo menguwe O dinje mi mwenbe do eku Eku e do ajati bane Kwe kona mombo ije me onkwe ya eno si bo seli no dupi jewe.

bobo no koi melo e so bizu pare ma no no sunto me to alleluia. Seni kankan lembo na gbetole nu mini mwandi me vijibo moyolo ubena mu mwane kuzali jine nawo seni jale mbo na gbetole nu mini mwandi me vijibo moyolo ubena mu mwane kuzali Alejano no kubena hunho Kubena hunho Ale kubena hunho Ale kubena O vijen onso meren iji do dadi vijen onso deten men so kele Di mando da komen bu kwenyan landa chak bo akonon kumen we u A ibag be vala fo akole a ibag be akoye su jen nanyi Agon mi bo non kpo elo O mi ve on kpo en si non ton Men kwi we de ko la bo kele Alo ya vo do do tole Yinon do kpo gege A yi kundu ube va la fo O mi ve si dek be ren un ton non doe E nan ro ke tele we da yi bobo Bo se do daton Lobo deni mili non dui fide un mi dui pelo Mwen si non la sin dek be kane Kode a wak be membo wak ba Di mande kon a sango kanambala Nou fubo nou undo un Mi kon do me kubo mi sebo a fie u Fitama do me mea Me ku o viton vi le mi se mi gon Salu konton le mi wasin Mi wanda di di do be me bo kwe u Se ni kenke le bo nan wensi non di akulu non Ndo koli di je Kenke le bo nan gbeto le Nu mini mwadi me vi di bo moyolo Ndo kube na hungwa Kube na hungwa Kwa neku za di jine kawa Ose ni nando kpo mi e Alo nu se che ve nando kpo mi Nu mamo kuton boje Tache do la gala Ose na nando kpo mi Odo kpo mi e aja lon venado kpo mi nu mamu ku ton boje Taji do la ngala o se na nyano kpo mi mo taji kuna bu Dadak be no vo che o Akadana ifa uwi che o ekone Bia hendu ta nu bo nu ya Akadana ifa Yeah. Don't choko na jito. Na wito na. A choko e. Na wito na. A choko na jito. Ba na da fo adoa asu da gbe un me dan de pesu bon auto et genandou Naomi Ena y malei baron a chanto jando comme pandémé Naomi Oomi Oomi Naomi C'est que on pique bon auto et genandou Naomi Bijan wè da che ka yi ko bo jia un ka ene on bi yo. mi bi jeno pa han bojia rombo je ha me ko bunya gbe npa mi wo tun ro de wenu je mi lo gbodo yen hu me ani ma wo ne ya de wenu ya e no pa nu bo ne bangwe lan li je no gbe je mbo nan je je me wo nu e tan bo ne mbo ne Oseli wa beje o pa jeme mburundu e omwe omwe aduwe mo ka maneme chokoto goli omokwe kamia ho gbagbag